चौरासी, देखो देखो चौवन, बावन तेपन आगे एक तेतरे। सर्वेषु विशेषणेषु पूर्ववादी नयर्थम विकल्प है अस्थूल मनन अहर्ष मदीर्घम। सौ ब्रह्म का विशेषण में अस्थूल मनन इत्यादि में सौ में नय है, नयर्थम विकल्प है थी। प्रसज्य परिदासाभ्याम नयर्थ कोत्र गृह्यते स्थूलापहनतिरेकत्र पर्युदासे तदन्यता। अत्र पश्चज्य परिदासाभ्याम को नयर्थ गृह्यते एकत्र स्थूलापहनति, प्रसज्य प्रतिषेध करेंगे थूला सूक्ष्म अणु आदि का अपलाप हो जाएगा। परिदा से तदन्यता, थूला से भिन्न सूक्ष्म से भिन्न तदन्यता, उससे अन्य को ये प्रसज्य करेंगे तो थूला आदि का सो अपलाप हो जाएगा, स्वभाव स्वभाव रूप हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। परिदास करेंगे तो स्थूल सूक्ष्म आदि से कोई अन्य अन्य पदार्थ रहेंगे, अद्वैत विरुद्ध है। प्रसज्य प्रतिषेध पक्ष वाक्य से अभाव निष्ठत्व आ तुलादि का अपलाप हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं करेगी शून्य में। द्वितीय तो अद्वैत हानि, थूलादि नाम अक्षराधन्यवाद, अक्षर ब्रह्म स्थूल नहीं सूक्ष्म नहीं, क्योंकि जितने तुलादि है सो अक्षर से भिन्न रहेंगे। ब्रह्म तो तुला से भिन्न हुआ किंतु थूलादि अक्षर से भिन्न रहेंगे। सिद्धांति प्रथम पक्षम समाधते प्रसज्य प्रतिषेद तो भी अभाव अनिष्ट नहीं होगा। तुलापहनुतिरत्र स्याद वस्तु यत् पारमार्थिकम् नाभावनिष्ठोऽन्यत्र नाभावनिष्ठोऽन्यत्रापि निषेधः किमुताक्षरे। अत्र स्थूलापहनति स्याद यद्वस्तु पारमार्थिकम्, यद्वस्तु पारमार्थिकम् थूलादि थूलादि का निषेध हो जाएगा। और निषेध करें तो अभावनिष्ठ अन्यत्रापि निषेध न अभावनिष्ठ किमुताक्षरे, अन्यत्र भी निषेध करते भूतल घटो नास्ति घटना निषेध कर दिया तो भी अभावनिष्ठ नहीं होता है, अधिकरण है। किमत अक्षर अक्षर में क्या कहना, सप्तम अर्थ छोटे थी थूलापनोति अत्र स्याद, अत्र थूलापनोति अत्र कुत्र वस्तु पारमार्थिक वस्तु उसमें थूलादि का फलाप हो जाएगा। तरह वाक्य से अभावनिष्ठ तुम नेत्य अन्यत्र भी अभावनिष्ठ नहीं होता है न अभावनिष्ठ। द्वितीय समाधि में परिदास कहें तो भी ठीक है, परिदासेपि क्लिप्तानां न पृथक्त्वेन संस्थितिः रज्जुसर्पादिव तस्मान् नोभयत्रापि दोषतः। परिदासेपि क्लिप्तानां पृथक्त्वेन संस्थिति न रज्जु सर्पवत्, रज्जु सर्प में सर्प का निषेध कर दिया वो सर्प पृथक नहीं है, तस्मा उभयत्रा भी न दोषता। वाक्य से अभाव निष्ठत्वम अद्वैता निर्वाह न इति निगमयति तस्मा उभयत्रा भी अदोषता, प्रथम पक्ष में आक्षिपति, प्रथम पक्ष में तो अभावनिष्ठ कैसे नहीं दृष्ट इति दृष्टोपवाद लोकेस्मिन् नुत्सर्ग विषये सति स्थूलादेरपवादोऽयं निर्द्वये घटते कथम्। उत्सर्ग सती उत्सर्ग विषय लोके स्थूल अपवाद दृष्ट, सती उत्सर्ग विषय लोके अपवाद दृष्ट, निर्द्वय कथम स्थूलादिर अपवाद घटते। कोई उत्सर्ग विषय हो तो अपवाद होगा, यहाँ स्थूलादि कैसे अपवाद करेंगे, निर्द्वय वस्तु में कैसे होगा। तो न ही सैत इति उत्सर्ग विषय सती अग्नि समय में पशु में आलभ्यते इति अपवाद होता है दिखा। न च तद विषय भेदो अद्वय अस्ति, अद्वय में तैसे उत्सर्ग का विषय अपवाद का विषय तो वही नहीं, अतः तुलादेर न अपवाद, तो तुलादे में अपवाद कैसे होगा, अपवाद नहीं होना चाहिए, आक्षेप है। अभी सिद्धांत वस्तु न अद्वैते भी तत्र उत्सर्ग अपवाद व्यवस्था युक्त यदि परिहरति, वस्तु तो पारमार्थिक अद्वितीय, फिर भी उत्सर्ग अपवाद दन हो जाएगा। उत्सर्ग से उत्सर्ग विषय यो निर्ज्ञातात्मतत्व अपवाद से विषय ज्ञात्वा ज्ञातात्मक सत्तत्व सतत्व उत्सर्गस्य विषय अस्ति यो अनिर्ज्ञातात्मतत्व अज्ञातात्मतत्व उत्सर्ग, अपवाद से विषय ज्ञातात्मिक सत्तत्व ज्ञातात्मिक सत्तत्व है सत्तर प्रतिची अज्ञाते प्राप्तम स्थूलादि उत्सर्ग का विषय हुआ, तस्मेव ज्ञाते निषिध्यते दृश्यते च निषिध्यते स्थूलादि, दृश्यते च रज्ज्वाम अज्ञातायाम प्राप्त से सर्पादे है तसे ज्ञाता निषेध, अब प्राप्त है उत्सर्ग सर्पादि उसका ज्ञात निषेध हो गया, तत्प्रसज प्रतिषेध साधियान एकत्र आत्मनि प्राप्ति प्रतिषेधो स्थूलादिर दृष्टान्त स्पष्ट है। एक में प्राप्ति प्रतिषेधो न स्थूलादि का अध्यस्त अध्यस्त दिंग निषेधश्च व्यम्नेकस्मिन् यथा तथा उत्सर्गापवाद उत्सर्गापवाद विधि निषेधा एकलात्मनि यथा एकस्मिन् व्यम्नि अध्यस्त दिंग निषेधश्च अध्यस्तस्य अध्यस्ताया दिशा निषेधश्च अध्यस्त दिंग निषेधश्च तथा एकल आत्मनि उत्सर्ग अपवाद विधि निषेधा उत्सर्गस्य अपवादस्य विधिश्च निषेधश्च सब उत्सर्ग अपवाद विधि निषेध सब एक में प्रसज्य प्रतिषेध अनुरोधेन अस्थूलादि वाक्य से अर्थमुक्त्वा परिदासम अनुसृत अर्थांतर। अभी प्रसज्य प्रतिषेध हो गया सबका निषेध होकर आत्मतत्व ज्ञात परिदास अर्थांतर में यदि वा अक्षर याथात्म्य स्थूलादेर्य भण्यते सग याथात्म्य महेर्यद्वत् तथास्याक्षर मात्रतः यदिवा तुलादेहे यह अक्षर आतात्म भण्यते तुलादिका निषेध के द्वारा अक्षर आतात्म यथा स्रव्यातात्म स्रगेव अयर स्रग्यातात्म अक्षर तुलादेर निषेधेन परिदासेन अक्षर आतात्म यथा स्रगादे याथात्म सच याथात्म्यम अहेर अहेर निषेधेन सच याथात्म्यम स्थूलादि अपवादन अक्षर से याथात्म्यम तथा से अक्षरमात्रतः अक्षरमात्र है अक्षरमात्रतः अक्षर से याथात्म्यम अक्षर यथात स्थूलादि अपवादन तदेव दृष्टांत न स्रग सज याथात्म्यम अहेर अहेर याथात्म्यम सगे मा जैसे माला में सर्प भ्रम अक्षर में तुलादि तुलादि जगत अद्वैत आवेदन परम वाक्यम तुलादि जगत अद्वैत आवेदन परम तुलादि जगत अद्वैत आवे न निषेध परम तुलादि से भिन्न है तुलादि जगत अद्वैत आवेदन परम तो तुलादि जो जगत है वास्तव अद्वितीय ब्रह्म है तुलादि जैसे सर्प जो दिखता है वास्तव स्रग है स्रग याथात्म्यम अहेर याथात्म्य स्रग है यथात स्वरूप तुलादि का यथात स्वरूप अक्षर अक्षर में भी याथात्म्यम तुलादि का तो तुलादि जगत का वथात स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म है अर्थात तुलादि नहीं किंतु ब्रह्म है ये तुलादि का यथात्म तो तुलादि नहीं तो जैसे वहाँ सर्प रज्जु या सर्प सर्क सर्प सर्क है सर्प का यथार्थ स्वरूप सर्क है माला माला में सर्प ब्रह्म सर्प का यथार्थ स्वरूप माला इसी प्रकार तुलादि का यथार्थ स्वरूप ब्रह्म अक्षर है तुलादि जगत अद्वैत आवेदन परम हैं क्या बोल रहे अच्छा हाँ हाँ बना है निषेद पर न निषेद पर प्रतिचित तुलादि हेतु अबोध से वाक्य तो बोधन विधि बाद परम वाक्यमिति आद्यमेव कल्पना आसित अर्थात स्थूलादि हेतु अवैध स्थूलादि का हेतु अज्ञान अवैध से वाक्योत्थ बोधन बाधपरम वाक्यजन बोध से अज्ञान का बाध स्थूलादि हेतु अवैध का बाध के लिए वाक्यम इत्यादि कल्पना से स्थूलादि स्थूलादि हेतुर्दाहो वा ध्वान्तस्य प्रत्यगात्मनि अस्थूलोक्ति समुत्थात्म याथात्म ज्ञान वर्णिना अस्थूलोक्ति समुत्थ यातात्म्य आत्मयातात्म ज्ञान बनेना प्रत्येक आत्मनि स्थूलादिर हेतु अध्वान्त से दाह प्रत्येक आत्मनि स्थूलादि हेतु ध्वान्त से दाह स्थूलादि के हेतु अज्ञान का नाश जिस प्रकार आत्म यथात्म ज्ञान बनने से नहीं दृष्टान्त नहीं अस्थूलोक्ति समुत्थ आत्मा यथात्म ज्ञान बनेना अस्थूलोक्ति समुत्थ आत्मा आत्मा के यथात्म ज्ञान बनने से थुलादि हेतु अज्ञान का दाह प्रत्यगात्मा में होता है उसी निषेध पक्षे पुनरअर्थांतर वक्तु पूर्व पूर्व पक्षे थी प्रसज्य प्रतिषेध वे चित्त्यादा चित्त्यादो व्यदन्तेस्मिन् थुलादेः संभवो ननु తదుతోప్రతవాక్యేన తచ్చ సర్వం నిరాకృతం. నను అస్మిన్ చిత్యాదో వ్యదంతే స్థూలాది సంభవం తదుతోప్రత వాక్యేన తత్సర్వం నిరాకృతం తచ్చ సర్వ నిరాకృతం. तो क्षित्यादि वेदांत जितने पदार्थ में इसमें तुलादि का संभव है. ये सब ओतप्रत कस्मृतप्रत कस्मृतप्रत कह करके सबका निराकरण हो गया. फिर और निराकरण करने की क्या जरूरत है तुलादि का. अस्तुतरी पृथ्व्यादु अव्याकृतांत तुलादि निषेध. तो स्थूला पृथ्व्यादु अव्याकृत जितने स्थूला निषेध हो जाए नित्या तद ओतप्रत वाक्य निषेध हो गया. यदि तम सर्वम अवसु इत्यादि ना पृथ्वी में जितने सब है तुला आदि पदार्थ अवसुतप्रत है. अब तेज वायु आदि कह करके सबका निषेध पहले पृथ्वी में जितने स्थूलादि सबका निषेध हो गया. पृथ्वी आदि अव्याकृतांतम अक्षरातिरेकन न इति अवधारणा अक्षर से भी न कुछ ही नहीं न तत स्थूलादि निषेध धर्मी अभाव. तो स्थूलादि निषेध क्या करना और अस्थूल मनन कह करके अव्याकृतांत तो कुछ पदार्थ का निषेध हो गया. अक्षर तरी तषेध्यता तो यदि अन्यत्र निषेध नहीं करना अक्षर में निषेध करो. अव्याकृत में निषेध नहीं होगा. अव्याकृत में सबका निषेध हो गया तो अक्षर निषेध कर उत्तर दोष इतिहास के प्राप्ति अभावत में एवं अक्षर में प्राप्त हो तो निषेध करेंगे. अव्याकृत में सबका निषेध हो गया और अक्षर में कहाँ प्राप्त है निषेध करने के लिए. तस्याक्षरे कः प्रसंगो यतस्तत्प्रतिषिध्यते अपिखेतद संभाव्यं अतिके संभाव्यं किमु तत्प्रत्यगात्मनि. तस्य अक्षरे कः प्रसंग यथा तत्प्रतिषिध्यते अभी खे तद असंभाव्यम स्थूलादि के आकाश में प्राप्त नहीं किमु तत्प्रत्यात्म नहीं प्रत्यात्म संभव कहा प्राप्ति अभाव कैमुति करें तो अभी खे तद असंभव खे में अव्याकृत ख शब्द से आकाश ने अव्याकृत अव्याकृत में भी असंभव है और अक्षर में कहा प्राप्त है. एवं आक्षेपे स्वयुत्थमत निराश परत्व न वाक्य से अर्थवत्तम आह स्वयुत्थमत निराश परत्व वाक्य से अर्थ समस्त समस्त व्यस्तता के चेत ब्रह्मण प्रतिजानते यतो तस्त निषेधार्थं निषिद्धं स निषिध्यते. यत केचित् ब्रह्मण समस्त व्यस्तता प्रति जानते अतः त निषेधार्थम निषिद्धम त निषिध्यते. ओ पहले तो प्रतिवाक्य निषिद्ध हो गया था फिर भी अव्याकृत में समस्त व्यस्त व्यस्टि समष्टि कर सब प्राप्त कोई कहते उसका निषेध करने के लिए फिर निषेध कर दिया. कारण निषेध फलोक्त्यर्थम थुलादि हेतु दाहो वा इति उक्तम अनुवदति. अतः तुलादि हेतु का दाह नाश कारण निषेध फल उत्त्यर्थम कारण निषेध ही फल कारण निषेध करने के लिए तुलादि का भी ना व्यक्त व्यक्ता अवस्था तयसा निषिद्धा कारण आत्मनि शक्ति अवस्था निषेधो यं क्रियते त्वक्षरात्मनि. एतेषां व्यक्त्यवस्था निषिद्धा कारणात्मनि व्यक्त्यवस्था निषिद्धा तुलादि का निषेध क्या क्या व्यक्त्यवस्था व्यक्तवस्था कारणात्मन से अक्षर में ये नहीं, अभ्याकृत में आकाश, आकाश में कारण में व्यक्ति अवस्था तुलादि का निषेध हुआ। और शक्ति अवस्था में निषेध किए जाते हैं अक्षरात्मनि, अक्षरात्मनि शक्ति अवस्था का निषेध तो स्पष्ट होता है ना, अक्षर में शक्ति शक्ति है तो कारण नहीं, वो कारण था पहले अव्याकृत और यहाँ हाँ कारण का निषेध अक्षरात्मनि, कारण का भी निषेध, शक्ति अवस्था का भी निषेध। अक्षर में अविद्या नहीं किंतु कारणात्मा में व्यक्त अवस्था निषेध। 84 यदिदम सर्वम इत्यादिना व्यक्तावस्था तुलादिनाम कारण में, कारण में शक्ति माया में तुलादि के व्यक्त अवस्था निषेध। और तेषा में शक्ति अवस्था कार्य कारण विलक्षण अक्षर, कारण से विलक्षण अक्षर निरस्या तद अर्थम अतुलादि वाक्य, तो कारण अवस्था के अलग हुआ। कारण निषेध किम फलति तदा एवं च, एवं च सदृश तत्पूर्ण ब्रह्मकृत्स्नं च युज्यते अन्यथा कृत्स्नमेव स्या धनिर्मोक्षश्च प्रसज्यते। एवं च सति तत्पुनः ब्रह्म कृष्णं च युज्यते अन्यथा कृष्ण व्यवस्थात अनिर्वक्षस्य प्रसज्यते। कौन सा श्लोक? कार्य कारण निषेध सति प्रतिचि श्रुतम ब्रह्मादिपदम, हाँ ब्रह्मादिपदम मुख्यार्थ हो जाएगा सबका निषेध करने पर। तदनिषेधे वस्तु परिच्छेद हो जाएगा, गौणार्थ हो जाएगा, अखंड वस्तु आत्मना अवस्थान आख्य मोक्ष नहीं सिद्ध नहीं होगा, तथा मोक्ष शास्त्र बाद हो ये सब प्रसंग है। तत्वादिवद विधि मुखेन बोधकम अतुलादिवाक्यम इत अर्थांतरम वदन निषेध परतम त्यजति। अभी तत्वसी जैसे विधिपरक अतुलादिवाक्य भी अर्थांतर विधिपरक ही निषेध पर को छोड़ते नवा नवा निषेध स्थूलादेश तस्य प्रागेव सिद्धितः तनिषेधानुवादेन प्रतिचि ब्रह्म बोध्यते। स्थूलादेह निषेध न अथुल मन इत्यादि के द्वारा तस्य प्रागेव सिद्ध है, तस् निषेध से पहले ही सिद्ध है वो तो प्रदवाक्य ने। यदि न सर्वम ओतम प्रथम अवसु इति कहाँ पृथ्वी में ओतपते पृथ्वी कहाँ है अवसु, तो सो ओतप्रत हो गया तो स्थूलादि सो निषिद्ध होगी। तो यहाँ क्या कहेंगे? तो निषेध अनुवाद है ना प्रतिजी ब्रह्म बुद्धि थे अथुल कहकर जो निषेध किया गया था वही ब्रह्म है प्रत्यात्मा में। 86 ओतप्रत वाक्य न तुलादि निषेध सिद्ध हो गया। निषेध पर तो भावे अतुल मन किम पर वाक्य तदा निषेध अनुवाद करके प्रतिचि ब्रह्म बोध ब्रह्म अभिन्नत्व तुलादि निषेधम अनुदय तत्साक्षिणी तमर्थे ब्रह्म तो बोधन प्रकार प्रकार विनाती तुलादि तुलादि में मा तुलादिमेय मात्री निषेधफलगं शवं विद्धि सर्वांतरं ब्रह्म साक्षादित्यादिलक्षणम्। स्थूलादिमेयम आमात्र निषेध फलकम सभम विद्धि, स्थूलादिमेयम आमात्र निषेध फलकम प्रमाता के निषेध तक आमात्र निषेध फल स्थूलादिमेयम स्थूलादिमेयम ఆ మాతృనిషేధ ఫలకం శుభం విద్ధి తులాది మే జితిన పదార్థే మాతృ నిషేధ కరిగి శోక నిషేధ ఫలకం ఆ మాతే ప్రమాత ప్రమాణ శోక నిషేధ ఫలకం శుభం సర్వాంతరం బ్రహ్మ విద్ధి సాక్షాత్ ఇత్యాది లక్షణం వై బ్రహ్మ హే సర్వాంతర బ్రహ్మ సైత్రేధా స్థిత తనిషేధస్థ ఫలం స్ఫురణం తదాత్మన గమ్యమానం స్వప్రకాశం తైత్రేధా స్థితం తేధా కేసి హువా తులసుకి కారణం ఫలం స్ఫురణ తులసుకి కారణం తులాదిమే స్థూల సూక్ష్మ కారణం అస్థూల మనోనిధి తులాదికా నిషేధ కర్ దియా సూక్ష్మావస్థ కారణవస్థ యథా కారణవస్థ శక్తి అవస్థ కారణ కారణవస్థ నహీ వ్యక్తి అవస్థ కారణవస్థ స్థూల సూక్ష్మ కారణ లేన అప్పుడే త్రిధ తులాది నిషేధం మనోనిధి తర్ సాక్షిని सही त्रेधा स्थित हाँ ये भी है सकते हैं मेय आमातृ निषेध थूल मेय माता मान प्रमाण प्रमेय सौका निषेध करें त्रेधा ये प्रमाता प्रमाण प्रमेय ठीक है निषेध से फलम स्फुरणम स्फुरण साक्षी तदात्मन गम्यमानम स्वप्रकाशम त्वं पदलक्ष्यम ఆత్మానం ఉత్త విశేషణ బ్రహ్మ విధి ఓ ఆత్మ బ్రహ్మ విధి ముఖ్యన బోధకత్వే వాక్యస్య అభావనిష్టత్వం అక్షరస్య సద్వైతం ఇత్యాది చోద్యం అనవకాశమితి లాభం వాక్య యది విధి ముఖ్యన వక్య హో జాయ బోధ్య హో జాయ బోధక హోగా తో వాక్య అభావనిష్ట నహీ హువా క్యోంకి వహీ బ్రహ్మ బతాయే అక్షరస్య సద్వైతం యే భీ నహీ ये जो आक्षेप का अवकाश नहीं सर्वेषामपि चोद्यानामेवं सति न संभव नेति नेति तद व्याख्या सर्वापीह समीक्षता ఏం సతి సర్వాపి చోద్యానా అత సంభవం నేతి నేతివద్ సర్వాపి వ్యాఖ్యా ఇహ సమీక్షత ఇది నైతి నగర జేసి నిషేధి కథం నయవతి వాక్య విధిముఖేన బోధకం తేతి నీతివద్ వ్యాఖ్యా నేతి నేతి మే విధిముఖేన ఆయా భారతీయ इति इतम न इतम न कह करके वो शुद्ध ब्रह्म को बताया है इति इति का निषेध करके बोध तुलादि निषेध कर वही जैसे सम है बात तो हो जाएगा अब अभा में तात्पर्य नहीं ऐसे सर्प रज्जु सर्प का अनुवाद करके रज्जु विधान 214 अच्छा हाँ हाँ तो ठीक है वो विधि मुख ने कौन से क्या निषेध करके आए जैसे अनुवाद करके उसको बोधन करना जैसे बाद समानाधिकरण तो है किंतु तात्पर्य अभाव में नहीं हुआ इसी प्रकार यहाँ तुलादि क्या निषेध कर दे जो बात तो अक्षर है जिसमें तुलादि ही नहीं वाक्य से अनेकधा तात्पर्य मुक्त हुआ విశేషణ చతుష్టయ అవాంతర తాత్పర్యమావ అస్థూల అననుహర్షదీర్ఘం స్థూలాది స్థూలాది పరిమాణం హి ద్రవ్యమాత్రవ్యపాశ్రయం తస్మాద్రవ్యనిషేధోయం పరిమాణ నిషేధత స్థూలాది పరిమాణ హి ద్రవ్యమాత్ర వ్యపాశ్రయం స్థూలాది పరిమాణ ద్రవ్యమాత్ర వ్యపాశ్రయం స్థూలాది పరిమాణం ద్రవ్యమే तस्मात द्रव्य निषेध हुए परिमाण निषेध से द्रव्य निषेध हुआ। ही शब्द उपातम हेतु मनोद्युत फल तस्मात द्रव्य निषेध परिमाण अक्षरे द्रव्यत्व निषेधे भी गुणत्वादि प्राप्ति द्रव्य का अस्थूल मनु असमदीर्घ द्रव्य नहीं गुणत्वादि प्राप्त होने से अलोहितम इत्यादि ना तन निषेधे विशेषातरम अत्र अनिश्चित न भविष्य इत्याशंका है। अलोहित कहते केवल लोहित का निषेध करें तो अन्य प्रसिद्ध होगा। इसे सर्वथापि सर्वथापि यत्किंचिद् वाचो गोचरतांगतम् प्रमाणस्य च तत्सर्व मक्षरे प्रतिषिध्यते। सर्वथापि तु यत्किञ्चेद् वाचः गोचरतां गतं प्रमाणस्य च प्रमाणस्य वाचः गोचरतां गतं तत्सर्वम् अक्षरे प्रतिषिध्यते। जो कुछ शब्द और प्रमाण का विषय सबका निषेध करना अतुलान अलोहितम अरसम इत्यादि कह करके उक्त विशेष निषेध हो अनुत विशेष निषेध हो ये विशेष निधि के अनुत विशेष उपलक्षण होने से सबका निषेध है। कहते नहीं तो अलोहितम अरसम कुछ कुछ का निषेध होगा ऐसा नहीं। तर युगपद अशेष निषेध संभवाद व्यर्थ मने का विशेषण उपादान फिर एक सब सबका निषेध कर दो अलग अलग विशेष करना तथा है विशेष विशेष प्रतिषेधे च क्रम आश्रियते ध्रुवम सामर्थ्यादेव नान्यस्मात् कारणादिति निश्चयः। विशेष प्रतिषेध में ध्रुवम क्रम आश्रियते सामर्थ्यादेव न अन्यस्मात् कारणात् क्रम आश्रयण हेतु सामर्थ्यात् वाच क्रमवर्तित्वाद् अपर्याण सर्व निषेधाश्रिति क्रमवर्ती शब्द होता है एक साथ होगा निषेध नहीं हो सकता है इसे क्रम आश्रय करके कहते। निषेध्य क्रमाच निषेध क्रम अनुसर्त विद्या निषेध्य के क्रम से भी निषेध करना है। पूर्वोत्तर निषेध्यानां सामर्थ्यादेव च क्रमः पूर्वस्मिन् प्रतिषिध्येऽन्यः सामर्थ्यादेव ढौकते। पूर्वोत्तर निषेध्यानां क्रमः सामर्थ्यादेव पूर्वस्मिन् प्रतिषिध्ये सामर्थ्याद अन्य ढौ कते पूर्व प्रतिषेध दूसरे प्राप्त होता है फिर दूसरे का निषेध सामर्थ्या दिखाते पूर्वस्मिन् निषेधे विरोध निषेधानुपपत्या विरोधी निषेधानुपपत्या तद विरोधी प्राप्ति थोड़ो का निषेध कर दिया उसका विरोध सूक्ष्म प्राप्त होगा ततस्य क्रम निषेधेन स्थौल्य निषेधेन अवशिष्ट निषेध उपलक्षणाद विशेषांतराणि क्रम निषेध बोधकानि अनर्थकानि इति आशंक्य। स्थौल्य निषेध कर दिया तो सारे सब का निषेध हो जाएगा उपलक्षण हो जाएगा और सूक्ष्म हर्ष दीर्घ निषेध व्यर्थ है क्रम निषेध बोधकानि इति आशंक्य। स्थौल्यादो निषेधे थौल्य निषेध तो अनुत प्राप्त होता है अर्थात अनुत्वाद प्राप्त तषेधार्थम तान्य अर्थ बनते थी मनमान विशेषण चतुष्टय चतुष्टय अस्थूल अनु असमदीर्घ निगमती स्थौतल्याद अस्थौल्यादणु तत्प्राप्त तन्नाणु यथोक्षर ह्रस्व नैव यतो ह्रस्वम् नापि दीर्घम यतो क्षरम्। అదీర్ఘమిత్యతో ద్రవ్యం నస్యాదక్షరమవ్యయం. అస్థౌల్యాద్ తత్ అనుప్రాప్తం తన్న యతో అక్షరం అనను హ్రస్వం నేవ యతో హ్రస్వం నేవ అహర్షం ప్రాప్త హోతా హై అహర్షం నాపి అహర్షం నాపి దీర్ఘం యతో అక్షరం నాపి దీర్ఘం అదీర్ఘ ప్రాప్త హోతా అతో అదీర్ఘం కాకదే అదీర్ఘ అదీర్ఘ కానిషేధ అతో అక్షరం అవ్యయం ద్రవ్యం నా तो जैसे देखा दिया अस्थौल्याद अनुप्राप्त हुआ अनन को अगर उसका निषेध हो गया इसे ह्रस्व कहने के बाद अहर्ष प्राप्त हुआ पर अहर्ष करके उसका न अहर्षम ना भी दीर्घम ह्रस्व नहीं यथा या तो अहर्षम अस्थौल्य प्राप्त से अनुवा और दीर्घ ह्रस्व निषेध कर दिया यतो ह्रस्व नैव अक्षरम अहर्ष प्राप्त होता है दीर्घम अहर्षम तो दीर्घ यतो ह्रस्व नैव अतो अहर्षम दीर्घम प्राप्त होगा दीर्घ भी ना भी दीर्घम यतो अक्षरम अदीर्घम पहले अस्थौल्याद अनु तत्प्राप्तम अथुल कौन से अनुप्राप्त हुआ अणु का निषेध हो गया अनु आगे ह्रस्व नहीं किस शब्द से अह्रस्वम ह्रस्व नहीं ह्रस्व नहीं तो दीर्घ प्राप्त होगा तो ना भी दीर्घम या तो अक्षर मदीर्घम अदीर्घ कौन से दीर्घ भी नहीं हुआ ऐसे कह करके चारों का निषेध हो गया अथ द्रव्य न शायद ये त्रयाने हो गया टीका होगी అలోహిత పదం శంకా ద్వారా వ్యాకరోతి ఆదిత్య ఆదిత్యవర్ణ వచన వస్తు తద్రోహితాత్మకం నైవం యతో లోహితం తత్ సర్వరూపాదివర్జితం ఆదిత్య వర్ణం తమస పర ఆదిత్య వర్ణమేనా వర్ణం వర్ణం అనుసారేనా నిచే వర్ణే కదేనా ఆదిత్య వర్ణం ఇది వచనాత్ తద్రోహితాత్మకం అస్తు నైవం యతో అలోహితం అలోహిత ఇది తత్సర్వ రూపాది వర్జితం రూపాది రహిత అస్నేహమితి అత్ర స్నేహ శబ్దేన राग विशेष ग्रहण व्यापरती थी स्नेह राग आसती को कहते अपाम थी अपाम गुणोत्र स्नेह छाया दीप्तिरिहेष्यते तमोद्धान्तमिति ज्ञेय मतमोक्षर मुच्यते अत्र स्नेह अपाम गुण ये स्नेह राग नहीं अस्नेह कहते जल का गुण उसमें नहीं और अछायम कहकर चाय का निषेध क्या चाय थे अदीप्ति अदीप्ति का निषेध प्रकाशमान है और तम निषेध अतम करके किसका निषेध ध्वान्तम तम अध्वा अक्षर मतलब अतम मतलब अज्ञान अध्वान्त रहित छाया तम शब्दों अर्थभेदम वदन पदद्वय कहते छाया शब्द से अदिति और तम शब्द से ध्वान्त अदिति निषेध वाक्याभ्याम प्रत्येक भेदात प्रतिषेध भिन्न हो जाएगा अचायम और अध्वान्तम अचायम अतम अच्छा लोहित तो चला गया सबका निषेध आदित्य वर्ण से रोहित प्राप्त हुआ उसका निषेध कर दिया सारे रूप वर्जित हो गया और अछायम और अतम दोनों में छाया तम दो शब्द आया, तो छाया से अद्विति और तम से अज्ञान। अवायु अनाकाश मित्य अनुरर्थमा न भूतम न भूतम तत्पृथिव्यादि नापि भूतगुणास्तथा सर्वांतराधिकाराद्धि ततो भय निषेधत। नापि तत् पृथ्व्यादि भूतम् अक्षरम पृथ्व्यादि भूत नहीं, वायु अनाकाश उसमें आ गया। नापि भूतगुणा तथा अरसम अगंधम कहकर भूतगुण भी निषेध हो गया। अब वायु अनाकाश तो सर्वांतराधिकाराधि उभय निषेध, सर्वांतर कौन से द्रव्य नहीं द्रव्य गुण भी नहीं, वायु आकाश हो रसगंधोच्च निषेध सुत तत्कथम भूतमात्र से तदगुणमात्र से निषेध तद्गुणमात्र। अब वायु आकाश कर से रसगंध निषेध हुआ, अवायुनाकाश से भूतमात्र का निषेध, रसगंध निषेध करे सारे गुण का निषेध कैसे होगा। तत्र सर्वांतर सराधिकाराधि तथा सर्वांतर होने के कारण द्रव्य गुण से निषेध सबका सर अक्षर से ही सर्वांतर से यहाँ अक्षर से ही सर्वांतर से इदम सर्वांतर से में सर्वांत से दे दिया सर्वांतर रोट दिया सर्वांतर से इदम प्रकरणम। टीका में अक्षर से ही सर्वांत सर्वांतस्य तो चलेगा किंतु हाँ श्रुति में यह आत्मा सर्वांतर है, सर्वांतर से इदम प्रकरणम अतः तस्य सर्वांतरत्व समर्थनार्थम उक्त वायुआदि निषेधस्य वायुआदि निषेध कर दिया अनुक्त भूत गुण सौ निषेध का उपलक्षण के लिए कि सर्वांतर होगा तभी। अक्षरम सर्व प्रत्ययतम सर्वभूत तद्धर्महीनम अखंड सर्वभूत गुणधर्म से रहित अखंड है असंगमित्यस्य व्याहत्यम अस्तु।